iklim için. Bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Özdeş Özbay. Herkese merhabalar. Bir açık iklim için programı daha başlıyor. Ben Deniz Ömer Madra. Ben Yücel Sönmez. Ben Özdeş Özbay. Ve destekçimiz Arman Sucihan'a da çok teşekkür ederek başlayalım. Birkaç tane ilginç, önemli haber var. Hiçbiri iç açıcı sayılmaz ama söylemek zorundayız. Özellikle Paris Anlaşması, bir fikri takip çalışması diyoruz programımızın alt bölümünde bunun için. Alt başlığında ve Greta Thunberg'in attığı bir Twitter hesabından paylaştığı bir bilgi var. Önemli çok. İsveç'in Paris Anlaşması iklim, Paris İklim Anlaşması'ndaki emisyon, karbondioksit ve diğer sera gazı emisyon hedeflerine ulaşması giderek zorlaşıyor. Çünkü İsveç'teki arazi ve çevre itiraz merci diye bir şey varmış, bir kuruluş, mahkeme ve Preemraff diye bir petrol rafinerisine izin vermiş, yeşil ışık yakmış, yani şeyden geçmiş, ÇED raporundan geçmiş anlaşılan ve Preemraff'la beraber İsveç'in en büyük karbondioksit salıcısı harekete geçmiş oluyor. Bu da kesin olarak hesaplara göre artık Paris Anlaşması'ndaki hedefleri tutmasının imkansız hale getirdiğini söylüyor Greta Thunberg. Bu da hikayenin sonu diyor. Ağır değil mi? Yani İsveç bir yandan son derece şey geçinirken çevreci işte tutacağız. Hatta en Britanya ile beraber en çok çevre korumacı ve bu iklim konusunda en fazla tedbir alan iki ülke olduğu hesapları yapılıyor. Sürekli onlar söyleniyor ama işte gördüğünüz gibi bu daha cumartesi günü olmuş bir şey. Hikaye yani. Böyle bir durum. Durum iç açıcı değil. Evet evet, çok kötü ama bunlar bekleniyordu. Zaten şeyde, Brexit'te de Britanya'da hiçbir sözünü iklimle ilgili tutamayacağına ilişkin netleştiren bir tavırla Brexit'e de Temmuz'da girmiş olacağız dedi Boris Johnson, başbakanı Britanya'nın da. Şimdi asıl ben senin de Yücel iyi takip ettiğini bildiğim bir şey, bir başka konuya girmek istiyorum. Hepimiz için ilginç bir şey. Dünyada en sevilen hayvanlar değil, leş hayvanları, akbabalar, leş yiyici hayvanlar, kargalar vesaire. Bu yani onlar böyle toplaşıyorlar ve leş yedikleri için de işte hiç sevilen birisi değil. Hayvan cesetleri üzerinde, aslında bunun üzerinde toplanıyorlar falan böyle ve beklenmedik ölçüde azaldıkları araştırması çıktı. Guardian'dan bir haber, Stephen Moss imzalı. Aslında bunlara doğanın çöpçüsü diyorlar Ömer abi. Ekosistem açısından son derece önemli bir yere tekabül ediyorlar. Çünkü o doğadaki leşleri yiyerek aslında hastalıklara neden olabilecek birçok faktörü ortadan kaldırıyorlar. O makaleyi görmedim, detaylarını bilmiyorum ama Türkiye'de de birçok canlı leş yiyici zor durumda. Özellikle akbabalar, sırtlan gibi birçok canlı maalesef can çekişiyor. Sizde detayları var mı makalede? Var evet. Neden? Yani çok ilginç bir şey. Şimdi bu yani 1990'ların başından itibaren Hindistan'da dikkat edecek. Yeni bir hikaye değil aslında. Giderek hızlanan bir şey olduğu söyleniyor. Yani vulture diyorlar işte bunlara. Yani leş yiyiciler. Genellikle hayvan leşleri etrafında büyük sürüler halinde toplanıyorlar. Fakat 90'ların başlarından 92'den 93'ten itibaren gözlenmiş ki Hindistan'da mesela beklenmedik ölçüde sayıları azalmaya başlamış. Bunu önce doğa korumacıları, bu işte uğraşanlar inanması güç bir şey olarak görmüşler. Çünkü en adaptasyonu yüksek hayvanlar dünyanın kuşları arasında bunlar. En adaptabilitesi yüksek kuşlarmış. Ve insanlarla birlikte yaşıyorlar. Onun çöplerini de topluyorlar işte. İster şehirde, ister kırsal bölgelerde. Fakat son 15 yıl içinde, 1992'den 2007'ye kadar olan süre içinde Hindistan'ın en çok bulunan 3 leş yiyici kuşu %97 ile %99.9 arasında bitmiş, azalmış. Yani tamamen bitmiş aslında. Yani korkunç sonuçları var bunun. Çünkü bir kere leş yiyen hayvanlar ortadan öldükleri zaman insanlar ancak o zaman fark ediyorlar ne kadar önemli bir rol oynadığını. Gerek evde beslenen hayvanların, gerekse de yaban hayvanlarının cesetlerini, leşlerini temizlemekte ne kadar önemli bir rol oynadığını, senin de dediğin gibi çöpçülük yaptıklarını ancak o zaman fark ediyorlar. Bir de şöyle bir olay var. Pardon. Bir şey daha ilave edeyim. Yani su kaynaklarını kontamine ediyorlarmış, bulaştırıyorlarmış. Çünkü o zaman evet, çürüyen leşler ve fareler ve feral dogs denilen yaban köpekleri acayip çoğalıyorlarmış bunun üzerine ve o da hastalık geçirmede insanlara pandemide filan müthiş rol oynuyormuş. Ve bu kriz başladıktan 10 yıl sonra ana sebep de belli olmuş. Neden diye düşünüyorsunuz tabii, neden yok oluyorlar bunlar? Asya'dakiler tamamen yedikleri hayvan leşlerinde, hayvanlarda diklofenak diye bir ilaç varmış. Evet. Onun çok enteresan bir öyküsü var Ömer abi. Bir bahsettiğimiz kuşlardan bir tanesi küçük akbaba, mısır akbabası da deniyor buna. Böyle Hindistan'da çatılarda yaşıyorlar, serçe gibiler ve sayıları çok fazlayken bir anda ölmeye başlıyorlar bu kuşlar ve şaşırıyor doğa korumacılar, ne oluyor falan diye. Bu arada bir bilim insanı bu kuşların niçin öldüğünü çözüyor. Ve bu ilaçtan dolayı öldüğünü de bilimsel bir şekilde ispatlıyor. Ama ne yapıyor biliyor musunuz Ömer abi? Bunu duyurmuyor. Bunu söylemiyor. Ta ki 2 yıl sonra makalesi yayınlanana kadar. Bunu bekliyor. Yani sırf makale... Bilimsel yaklaşım işte. Makalem yayınlansın diye o 2 yıl boyunca kuşların sayısı inanılmaz, beklediği yıllar süresince inanılmaz azalıyor ve sonunda o makale yayınlanıyor ama o bilim insanı da bilim dünyasından aforoz ediliyor. Böyle de bir kibirle örülü hikayesi var aynı zamanda. Evet, çok ilginç ama yani peki şimdi o zaman şu soru geliyor akla tabii, yani diklofenak diye bir madde zerk ediliyormuş bütün bu hayvanlara. Yani hayvan yetiştiricileri bunu veriyorlarmış. Sebebi de şu, anti-enflamatuar. Yani hayvanlar toplu halde sığır kent gibi yerlerde yüz binlerce hayvan kendi pisliklerinin içinde büyüyorlarken tabii bir sürü enflamasyon falan oluyor. Onları önlemek için işte verdikleri şeylerden bir tanesi de diklofenakmış. Ve bu rutin olarak veriliyor ama kuşlar için öldürücüymüş. Öldürücü. Şimdi Asya'dan sonra Afrika'ya geçmiş. Afrika kıtasıysa hem insanlığın ilk evi, oradan çıktı bütün insanlık, hem de dünyadaki 16 eski dünya şeyleri, bu vulture dedikleri işte leş yiyen hayvanların türlerinin 16'sından 11'ine barınak olan bir kıta ve hem şehirlerde hem de savanada, işte açık alanlarda bulunuyorlar. Orada da aynı derecede insanlık ve bütün canlılar için temizlik, hayati olan temizlik işlerini yapıyorlar. Ama şimdi orada da müthiş bir azalma göze çarpmış. Bu son derece ilginç bir makale Stephen Moss'un. Kenya'dan Etiyopya'ya, Botswana'dan Güney Afrika'ya kadar bu kuşlar böyle büyük hayvanların dolaştığı, yaban hayvanlarının dolaştığı alanlarda sürekli bir varlık olarak görünüyorlarken şimdi işaretler varmış. O da alarma edici, ürkütücü bir şekilde düşüyorlarmış. Bayağı 2000'den fazla hooded diyorlar buna. Takkeli mi deniyor? Nasıl Türkçesi bilmiyorum. Başlıklı akbaba gibi böyle şeyler. Ve bütün dünya nüfusunun, bunların popülasyonunun önemli bir bölümü. 2000 kadarı. Guinea-Bissau'da daha bu geçen Mart ayında ölmüş. 2000 de dünyadaki bu hayvanların nüfusunun 1/3'üymüş yani. Ya da 1/3'ünü uydurdum attım. Yani önemli bir bölümü diyor. Ve tamamen zehirlenmeden dolayı. Acayip fotoğraflar da var. Bu tarım zehirlerini tabii kastediyoruz. Biz geçen hafta çok girme fırsatı bulmamıştık ama Türkiye'de böyle bir iyi haber gelmişti. 16 evet. Tarım zehiri yasaklandı geçen hafta Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından. Zehirsiz kampanya diye bir kampanya var. Çok sayıda sivil toplum örgütünün bir araya geldi. Onlar da başardık diye böyle bir haber yayınlamışlardı. Evet ama evet. Yetmez dediler ayrıca da. Yani tabii. Bu daha başlangıç dediler. Yani çok iyi, nihayet sonuç aldık ama daha çok daha fazla sayıda yasaklanması gereken evet, 40, Avrupa dedi. Birliği'nde 41 etken maddenin 32 yasaklanmış mücadele ettiklerinin. Kalan 9 maddenin yasaklanması için de mücadele sürerken Türkiye'de henüz 16 tanesini yasaklatabilmişler. Biraz şey konusunda bilgi vereyim isterseniz Ömer abi. Bu kuşların bizdeki durumları ne? Evet, Türkiye'de de bu özellikle akbabaların 4 tanesini görüyoruz. Bir tanesi bunlardan sizin de biraz önce bahsettiğiniz sakallı akbaba. Diğeri küçük akbaba, kızıl akbaba ve kara akbaba olarak 4 tane türünü görebiliyoruz ki bu çok fazla coğrafyaya nasip olan bir zenginlik değil aslında. Sakallı akbaba nesli küresel ölçekte kırmızı listede, yani yok olmak üzere olan türler arasında geçiyor. Türkiye'deki nüfusunun da 160 ile 200 tür, 200 çift arasında olduğu tahmin ediliyor. Küçük akbaba, hani küçük akbaba dediğimize bakmayın, bunun kanat açıklığı 1.80'i buluyor Ömer abi. Yani evet. Pek de küçük değilmiş yani. Aynen, beyaz kanatların ucuna doğru siyah bir akbaba. Bu da bizim genellikle Orta Anadolu, Doğu Anadolu bölgesinde yoğun olarak görülen bir kuşumuz. Bundan da en fazla yani Türkiye'de 1000 ila 2000 çift arasında olduğu tahmin ediliyor. Ama en yoğun yaşadığı yer Beypazarı'ndaki İnönüzü Vadisi. Orada Avrupa'nın en büyük popülasyonu yaşıyor. Yaklaşık 100 çift civarında. Diğer akbaba türümüz kızıl akbaba. Bu çok heybetli bir akbaba türü. Yani düşük endişe seviyesinde. Diğerlerine göre durumu biraz daha iyi. Ya yani ağırlıkları 11 kiloya kadar çıkıyor bunların da. Bunda 150-200 çift arasında ülkemizde yaşadığını düşünüyoruz. Diğer kara akbaba da yine en heybetlilerinden bir tanesi. IUCN Dünya Doğa Koruma Birliği'nin verilerine göre nesli küresel ölçekte tehdit altında. Türkiye için toplam çift sayısı 80 ila 200 arasında olduğu tahmin ediliyor. Bunlar alt eşik ve üst eşik olarak böyle belirleniyor. Ve henüz yeterince her yere bakılmamış, araştırılmamış canlılar olduğu için bu aradaki fark biraz fazla. Ama hayvanın nüfusu açısından aslında hiç fazla değil. Yani 150 çift olsa, 200 çift olsa nedir? Dolayısıyla küresel ölçekte yok olma tehlikesinde olan bir canlıdan bahsediyoruz. Türkiye'deki Şimdi temel evet. problemi bunların Ömer abi yok Ha, onu olmasının soracaktım. temel nedeni de yaşam alanlarının genellikle yok olması. Yani Evet. bu hayvanların çoğu vadileri, kayalıkları, sarp yamaçları seviyorlar, orman kenarlarını seviyorlar. Mesela bizim Bolu Dört Divan'da Akbaba restoranı vardı. Akbabaların nüfusunu arttırmak için doğa korumacılar çevredeki işte mezbahanelerden leşleri toplayıp götürüp bir yere bırakıyorlardı ve oradan insanlar akbabaları seyrediyordu, onlar beslenirken fotoğraf çekebiliyordu falan. Bunu neden yapmak durumunda kaldılar? Yani bu iyi bir şey olduğundan dolayı çok övülecek bir şey değil ama mecburdular çünkü hayvanlar yiyecek bulamıyor artık. Yani doğada leş de kalmadı. Kırsal yaşam o kadar fazla zayıflamış durumda ki Türkiye'de hayvancılık özellikle. Ankara dediğimiz yer mesela bu hayvanların yoğun olarak yaşadığı yerlerden bir tanesi civar itibariyle. Küçük Akbaba'nın örneğin. Onun yok olmasının en büyük nedenlerinden birisi de çiftlik keçiliğinin bitiyor olması. Yani... Evet, yani şimdi bu tabii bu Guardian'daki ayrıntılı yazının, Stephen Moss imzalı yazının diğer sebeplerinin ne olur diye sonlarına doğru da baktığımız zaman şeyi de görüyoruz. Yani yalnız bu işte demin sözünü ettiğim diklofenak diye maddenin, anti-enflamatuar maddenin değil. Aynı zamanda mesela Afrika'da çok var tabii. Kaçak avcılar var. Para kazanmak için de filleri vesaire, gergedanları yok etmek için. Onları korumak için yapılan hareketlerde işte koruyucular, savana korucuları filan. Şeyden bir hayvanın öldüğünü hemen anlıyorlar. Şeyler birikiyor çünkü orada. Akbabaların Akbabalar birikince evet. oraya. Onun için de hemen zehirliyorlarmış işte hayvanları, avcılar. Bu Çünkü da erken tabii. uyarı sistemi gibi korucular Evet, açısından. korucular evet. Yani korucuları uzak tutmak için kaçak avcıların kullandığı bir yöntemmiş. Avcılar korucular göremeden işi bitirsinler diye, fil dişlerini alıp götürsünler diye. Bir başka şey de tabii Afrika'da özellikle ekonomiler hızla gelişiyor. Bu da yok ediyor vulture denen bu leş yiyici kuşları, hayvanları. Çünkü işte bütün tüketim ve üretim altyapı şeyleri, bütün böyle elektrik hatları ve türbinler özellikle eğer sağlam dizayn prensipleri de dikkate alınmazsa ki ucuza gelsin diye alınmıyormuş. O zaman da onlarla çarpışıyor mesela. Büyük boyutta sen biraz önce söyledin kanat uzunluklarını. Ya da elektrik çarpmasından ölüyorlarmış onların üstüne tünediklerinde falan. Bu çok ciddi bir şey. Tıpkı böceklerde olduğu gibi insanlık kendi şeyinin dışında bunları farz ediyor. Ama leş kargası işte kötü bir şey dediği için önemini fark edemiyor. Tıpkı Evet. böceklerde olduğu gibi fark edemiyor ve halbuki ekosistemlerde can alıcı bir rol oynuyorlar ve insanlar Çok bunun kritik. farkında değil. Arabalarına binip gitmeyi tercih ediyorlar. Uçaklarına binip bilen Yani insanlar. şimdi Evet. pandemiden konuşuyoruz Ömer abi işte. Yani dünyayı ne hale getirdiğinden, insanları nasıl içeri kapattığından, hayatı nasıl değiştirdiğinden, bir sürü etkilerinden konuşuyoruz hayata. Şimdi doğada bir hayvan öldüğünde ve leşi orada kaldığında bunun yayabileceği hastalıkları düşünün yaban hayatına ve oradan yaban hayatıyla iç içe geçmiş olan insan yaşamına bunun sıçramasının çok kolay olacağını hesap edin. Aslında o kadar büyük bir iş yapıyorlar ki yani bizim önleyici hekimimiz gibi çalışıyorlar bunlar. Evet, bütün amaç bütün çöplüğe çevrilince doğası şehriyle beraber o zaman da mahvoluyorlar tabii bu hayvanları da Tabii, yani. aynen. Yani bir de bunların şey değil, büyükleri var Ömer abi, Türkiye'de mesela sırtlanlar. Gariplerim, onlar çok acımasız bir şekilde görüldükleri yerde öldürüyorlar. Yani sorgusuz sualsiz öldürüyorlar. Sırtlan bir küfür olarak kullanılıyor zaten. Türkçe'de birçok dilde de aynı şekilde kötü bir şeyleri var, ünleri var tabii. Çok yaygın bir şey ama şunu diyerek bitiriyor yazısını Stephen Moss. Bu yeni cumartesi günü çıkmış bir yazı Guardian'da. Yani insan ekosistemlerinde olağanüstü bir önem taşıdığı, can alıcı önem taşıdığı halde, rol oynadığı halde insanlar fark etmiyor. Dolayısıyla da önemli, korunması önemli diye bakılmıyor diyor. Sanıyorum Türkiye'de de aynen böyle. Ve Asya'ya bir baksak halbuki yeter diyor. Neler olacağını eğer bu vulture denen hayvanların, işte leş yiyici hayvanların, kuşların falan Afrika'da bitmiş, işte %99,9 ile %97 arasında 3 tür bitmiş ve 20 yıl içinde, 15 yıl içinde. Bu akıl almaz bir süreç yani. Ona bakmak yeterli diyorlar, Afrika'daki durumu da görmek için demişler. Onlar Afrika için kaygılanıyorlar çünkü çok büyük bir kıta yani o açıdan. Ama durum böyle işte. Durum pek iç açıcı değil yırtıcılar açısından. Aynen böyle. Peki burada herhalde bugün de bitirebiliriz. İsveç'te yeni açılan rafineri de hayırlı uğurlu olsun insanla. Bu yok edilen şeyler de, leş yiyici hayvanlar da hayırlı uğurlu olsun. Bizde yeni açılan santraller de hayırlı aynen, uğurlu olsun. Aynen filtreli öyle. Midir, filtresimizdir, hiçbir fikrimiz yok. Evet. Peki, çok teşekkür ederiz. Bitirelim burada. Hoşça kalın. Bitirelim. Hoşça kalın. Üzere. İklim için bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Özdeş Özbay. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.